برش، صابن یا پاؤڈر استعمال کرنے پر کیا حکم؟ ہمارے کچھ مفتیان کرام ہیں، انہوں نے مجلس تحقیقات شرعیہ کے کچھ مدنی مشورے رکھے اور ان میں اپنے اپنے دلائل پیش کیے. یہ اپنے جامعات المدینہ کے اپنے دعوت اسلامی کے ہی مدنی ماحول کے علماء کرام ہیں، اور انہوں نے اپنے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ خوشبودار صابن یا پاؤڈر یا خوشبودار ٹشو پیپرز یا برتن دھونے کے پاؤڈر خوشبودار آتے ہیں. یہاں جیسے ہم سرف استعمال کرتے ہیں، وہ باہر جو سرف ٹائڈ نامی پاؤڈر آتا ہے، سب میں خوشبوئیں ہوتی ہیں. اسی طرح شیمپو ہے، تو یہ ساری چیزیں جن میں یہ خوشبوئیں ڈالی جاتی ہیں آج کل، ان سب کو انہوں نے احرام میں جائز قرار دیا ہے. دلائل بہت اچھے ہیں، دلائل بہت سمجھ میں آتے ہیں ان کے، ورنہ ویسے بھی بہت حرج ہو جائے گا. مطواف میں تین ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، تینوں شفٹوں میں مطواف انہیں جہاں طواف کرتے ہیں مسجد الحرام شریف پوری، بلکہ ان کو خوشبودار پانی سے دھوتے ہیں. ہاں بچ کے جاؤ گے، ہر بار جب بھی جاؤ گے آپ کو تو اوقات تو پتہ نہیں چلیں گے، ڈیوٹی ہو گئے تو آپ کے پاؤں سنتے رہیں گے خوشبودار پانی میں، یعنی خوشبودار اس میں لکوڈ وغیرہ ملاتے ہیں لوگ، آپ کہاں بچ کے جاؤ گے. جو اگر صابن کی خوشبو کو حرام بولے گا، اس کے لیے جو تشویش مجھے بہت تھی کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہو کہ بچ ہی نہیں سکتے مطاف میں، تو پھر الحمدللہ یہ صورت نکلی، دلائل سامنے آئے اور الحمدللہ یہ طے ہوا کہ یہ خوشبودار صابن یا پاؤڈر یا شیمپو وغیرہ، یہ اگر محرم لگائے اپنے بدن پر، کپڑوں پر، یا خوشبودار صابن سے ہاتھ دھوئے تو کوئی حرج نہیں. اللہ ان مفتیان کرام کو جزائے جزیل عطا فرمائے کہ امت کے لیے بہت مسئلہ، بہت پیارا مسئلہ حل کیا، اور اس میں علماء کی انہوں نے تائیدیں بھی حاصل کی. مثلا پاکستان کے بہت بڑے عالم، شاید اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، حضرت مولانا مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی ہمارے مفتیان کرام کے فتوے کی تصدیق کر دی، اور بھی بعض علماء نے تصدیق فرما دی الحمدللہ. تو اب اپنا بھی ذہن یہ بن گیا کہ خوشبودار صابن یا پاؤڈر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالی اعلم.